Euzubillineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmul hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurûn. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse bu akşam hepinizin çok okumayı sevdiği ama bir kere bile olsa mealine ya da tefsirine bakmaktan sakındığı, vakit bulamadığı, zaman bulamadığı Yasin suresinden bir ayetin tefsirini yapacağız. Yasin suresi 40. ayeti konuşacağız. İnşallah Rabbimiz Teala kalbimize feyizini, muhabbetini bol bol akıtsın. İlmini de kulaklarımızdan geçirmesin. Kulaklarımızdan, aklımızda sabit kılsın. Bazı bilgi var, buradan girer, buradan çıkar. Burada durmaz. Bizim amacımız odur ki buradan girdikten sonra akılda şöyle bir daire yapacak. Şöyle bir dönecek akılın içinde. Sonra orada misafir olacak, kalıcı. O bilgi, ihtiyacımız olan bilgi, tam ihtiyacımız olduğu anda aklımız bize o bilgiyi kütüphanenin kuytu köşelerinden, tozlanmış raflarından çıkartacak ve önümüze getirecek. Bak sen bunu biliyordun. Sen bunu bir vaazda işitmiştin. Al bunu kullan. O ilim, o anda bize lazım olan ilim tam lazım olduğu yerde aklımız tarafından öne sürülecek. Ortaya konulacak. Ve bizim hayatımızı kurtaracak. Yahut da etrafımızdaki o yardıma ihtiyacı olan adamın hayatını kurtaracak. Bilgi budur. Sağ kulaktan gelip soldan çıkan değil. Kulakta girecek, akılda misafir olacak. İnşallah bu akşam alabileceğimiz kadar aklımıza ve kalbimize bu ilimleri, bilgileri depolayacağız. Allah'ımız bu ayette mikro alemden makro aleme geçişi, kainattaki nizamı düzeni nasıl kurduğunu bize anlatıyor. Güneşin ve ayın tek sahibi olduğunu, bunları nasıl düzene koyduğunu bize anlatıyor. Bu ayet-i kerimeyi ben ne zaman okusam kalbimdeki imanın nurunun arttığını hissediyorum. İnşallah bu akşam siz de bu ayetin mealini ve tefsirini öğrendikten sonra Allah'a olan inancınızın daha bir arttığını, içinizdeki ışığın, nurun daha bir arttığını fark edeceksiniz, hissedeceksiniz. Bundan sonraki ibadetlerde, bundan sonraki hayatınızın geri kalanında tavırlarınıza, davranışlarınıza daha bir şekilde düzen vereceksiniz. Ben buna iman ediyorum. Ben tesir aldım, inşallah siz de tesir alacaksınız. Vakit kalırsa, Rabbim nasip ederse İmam Rabbani'nin 60. mektubunu okumak istiyorum. Kısa bir mektuptur. Bu mektupta da yine bir dönüş. Nasıl kalbimizi Allah'tan başka olan şeylerden direkt olarak Allah'a bağlayabiliriz? İmam bunun formülasını bize veriyor. Bunun ölçüsünü bize veriyor. Vakit kalırsa Allah'ın izniyle çok kısa yorumlarla bu mektubu da okumam lazım. Hem bilimsel, hem şer'i bilgiler, hem de tasavvufi bilgiler. Bizde biliyorsunuz ortaya karışık yemek vardır. 8-10 çeşit ortaya karışık yemeği koyarız. Her gelen ne istiyorsa, hangi konuda açlık hissediyorsa bu yemekleri alırlar, karınlarını doyururlar, zevk alır, haz alırlar, evlerine giderler. Biliyorsunuz biz de artık bir gurme gibi olduk. Bizi etraftaki insanlar hep yemeğe davet ediyor, tatlıya davet ediyor, bilmem neye davet ediyor. Geçen hafta bir yere gittim. Hemen davetin sahibi arkadaş dedi ki, hocam seni bir künefeciye götüreceğim, fikrini almak isterim. Künefe bu, ne fikir alacaksın yani? Bahane uyduruyorsun. Fikrini almak isterim. Girdik künefeciye, önüme bir tane kağıt getirdiler. 20 çeşit künefe. Dedim, bana sıradan her zaman yediğimden bir tane verirsin kardeşim. Arkadaş dedi ki, hocam dedi, biz şöyle yapalım istersen. 4 ayrı çeşit, 4 tane kardeşiz burada. 4 ayrı çeşit söyleyeyim. Sen hepsinden biraz tat, sohbette sana malzeme çıksın. Dedi. Malzeme çıkacak ama burada kul hakkı vebali de var. Ben burada künefeyi anlatırken, burada son birkaç hafta künefe yememiş adamların ağzından birkaç damla sıvı gelirse, bir iştah duyarlarsa künefeye karşı, öbür tarafta gırtlağımıza yapışabilirler. Kardeşler, malzemenin iyisi var, kötüsü var. Bu malzeme adamı vebale götürebilir. İşin latifesi bir tarafa, inşallah bu akşam feyzimizi, muhabbetimizi bol alacağız. Fiziki gıdasını herkes alıyor. Hayvan da alıyor, insan da alıyor, cin de alıyor, şeytan da alıyor. Fiziki gıdayı alıyorlar. Ruhi gıdayı herkes alamıyor. Alamadığı için bu ülkenin 1/4'ü namaz kılmıyor. 1/4'ünün durumu ne? Cuma'dan cumaya ya da bayramdan bayrama cemaati. %98'i Müslüman ismen. Ama 1/4'ü namaz kılmıyor. Cuma'dan cumaya gidenler ve bayramdan bayrama gidenler olarak. 1/4 bizim gibiler 5 vakit namaz kılıyor. Bak, demek ki ruhları aç bu adamların. Ruhları bilgisiz bırakılmış. Akılları eğitimsiz bırakılmış. Kalpleri boş bırakılmış. Boş bıraktığın zaman bir kalbi, o kalbi Allah doldurmazsa şeytan doldurur. Tabiat boşluk kabul etmez. Namaz kılmıyorsan senin kalbini şeytan doldurmuş. Bu akşam Allah'ın izniyle bu bilgilerin tamamını idrak edeceğiz, anlayacağız. Kalbi nasıl Allah'ın doldurması için alan açabiliriz? Bunu öğreneceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Rabbimiz muhakkak doğru söyledi. O Allah bize şöyle dedi. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. Güneş de aya ne yaparsa yapsın, güneş aya çatamaz, güneş aya vuramaz, güneş ayı yakalayamaz. Ne yaparsa yapsın, güneş ayı yakalayamaz. Biliyorsunuz kardeşler, üzerinde bulunduğumuz dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Devamlı surette kendi ekseni etrafında dönüyor. Bir de bir yolda, Allah'ın kendisine çizdiği bir yolda, bir daire çiziyor. Önce kendi ekseni etrafında daire çizerken, bir de Allah'ın çizdiği o Samanyolu galaksisinde, Gökada, biz bir galaksinin içindeyiz, Samanyolu. Bu galaksi gibi 200 milyar tane galaksi olduğunu tahmin ediyor gökbilimciler. Bunu nasıl bu tahmini ortaya koyuyorlar? Yaptıkları o büyük teleskopla, galaksimizin dışındaki diğer yıldızlara bakarken, kümelenmelerden aynı bu galaksi gibi farklı galaksiler olduğunu tahmin ediyorlar. Bu tahmin belli delillere, belli gözlemlere dayanıyor. Kesin bir şey söyleyemiyorlar ama tahminleri 200 milyar tane, aynı bizim galaksi gibi. İçinde Güneş'in, Neptün'ün, Plüton'un, Dünya'nın, Ay'ın ve farklı yıldızların bulunduğu galaksiler gibi 200 milyar tane galaksi var. Allahü Teala bütün bu galaksilerin tamamını çekip çeviriyor. Yarattı, bıraktı, köşede attı, yok. O tatile çıkmaz. Tatil bizim işimizdir. Tatil Allah'ın işi değildir. Allah uyur mu hocam? Kardeşler, uyumak insana mahsustur. La ta'khuduhu sinatun ve la nevm. Biz her gün ayet-i kürsüde bu kısmı okuyoruz. La ta'khuduhu sine. Onu uyuklama hali, şekerleme hali tutmaz. Ve la nevm. Bırak onu. Uyku hali bile tutmaz. Uyumaz bile. Hani biz insanlarda ne oluyor? Şekerleme, dalma, uyumadan önce böyle bir 5 dakika, 10 dakika bir kendimizden geçme. Sine. Buna sine derin Arapçada. Şekerleme. Uykudan önce kendimizden geçmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Ses falan olmazsa, hanım dürtmezse, çocuk oradan bağırmazsa falan, telefon çalmazsa, o şekerlemeden hemen sonra ne olur? Uyku hali. Nevm. Uyuma. Allah kendisini anlatırken ayet-i kürsüde diyor ki, onu ne bu şekerleme hali tutar? Bir dalgınlık, bir yorgunluk, bir bitkinlik. Dur biraz kestireyim muhabbeti. Tutmaz onu. Ne de uyku hali tutar. Musa aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi sen uyur musun? Dünyada gördüğüm bütün insanlar uyuyor ve hayvanlar uyuyor, dinleniyor. Sen uyur musun Allah'ım? Bu suali Allah'ımıza Musa aleyhisselam sordu. Allah Teala Hazretleri uyumam demedi. Dedi ki benim bu bilgiyi ona bir dersle öğretmem lazım. Allah biliyorsunuz bazı insanlara bilgiyi direkt söyleyerek öğretir. Bir insanın ağzından öğretir yahut da bazısına musibetle öğretir. Musa Aleyhisselam'a Allah bilgiyi şöyle öğretti. Dedi ki ya Musa eline bir kırılan bir cisim al, bir tabak al. Ben sana emir vermedikçe o tabağı elinden bırakma. Ayakta duracaksın, yatmayacaksın, oturmayacaksın. Hep ayakta duracaksın. O tabak da elinde duracak. Yoruldukça diğer eline çevirebilirsin. Ama o tabak yere düşmeyecek. Ve sen de uyumayacaksın, oturmayacaksın. Emir bu mu kardeşler? Emir bu. Bize böyle bir emir gelse rüyamızda Kerem, Allah'ın kulu Kerem, iki gün boyunca hep ayakta duracaksın, hiç oturmayacaksın. Sadece ayakta duracaksın. Ne deriz biz? Şeytani rüyadır. Mümkün değil böyle bir şey. Mümkün değil. Allah'ın peygamberine rüyada da değil. Allah-u Teala direkt olarak vahyediyor. Allah bir şeyi vahyettiği zaman, bir emri verdiği zaman bunu sorgulama şansı yok peygamberin. Peki Allah'ım diyor. Burada bir ders var. Muhakkak Allah bana sorduğum sualin cevabını verecek. Musa Aleyhisselam 8 saat, 12 saat, 20 saat tak gözler düşmeye başlıyor. Tabak elinden düşüyor ve tabak kırılıyor. Hemen Allah Teala nida ediyor. Ey Musa, eğer beni bir uyuklama hali tutsa yerler ve gökler birbirine girer ve hayat biter. Kainatta nizam biter, hayat biter. Ben uyumam. Ben uyumam demiyor. Olayı bir durumla, bir dersle öğretiyor Musa Aleyhisselam'a. İşte bu. Allah uyur mu? Uyumaz. Peki Allah tatile çıkar mı? Mutezile'nin dediği gibi Allah yarattı, her şeyi yerlerine koydu, sonra bıraktı her şeyi. Çekildi tatile. Hayır. Allah'ımız Rahman suresinde buyuruyor ki, o her an bir yaratış içindedir. Kendisinden bahsediyor Allah. O her an bir yaratış içindedir. Yaratma ne? Dünya dönüyorsa burada bir yaratma var. Cisimlerde, nesnelerde, maddede asıl olan nedir? Hareketsizliktir. Madde durur. Ancak madde harekete geçmesi başka bir maddenin ya da cismin ya da bir havanın onu harekete geçirmesiyle olur. Madde normalde hareketsizdir. Peki bu dünya devamlı kendi ekseni etrafında dönüyor. Ve devamlı bir yol, Allah'ın çizdiği bir yol içinde dönüyor. Devamlı daire çiziyor. Bu nasıl iş? Bu dünya hem kendi ekseni etrafında hem de kendisine çizilen yolda yürümeye devam ediyorsa bunu bir yürüten var mıdır yok mudur? Bütün bilim adamları maddenin hareketinin başka bir maddeden, başka bir güç tarafından olduğunu söylüyor. Bunu söylüyorsun. Peki niye o gücün Allah olduğunu söyleyemiyorsun? Çünkü bu da senin akidene ve kolay yaşamına ters geliyor. Allah olduğunu söylersem o benim içkime karışacak. Allah olduğumu söylersem o benim flörtüme, zinama karışacak. Faiz diyaloğuma karışacak. Benim ticari hayatıma müdahale edecek. Allah olduğunu söyleyemem. Evet, bütün maddeleri, bütün cisimleri, bütün gök cisimleri dahi hareket ettiren bir güç olduğunu kabul ediyorum. Diyor, bilim bile bunu söylüyor. Ama bu gücü başka bir güce bağlıyor. Peki o güç hangi güce bağlı? O da başka bir güce bağlı. Silsile yoluyla tepeye kadar git bakalım. Kime gidiyorsun? Bütün kudreti, bütün gücü hareket ettiren ilahi güç. Aşkın güç. Allah Celle Celaluhu. İşte bu Allah'tır. O Allah yarattığı ve güneş ve aydan Yasin suresinde bize örnek veriyor. Biliyorsunuz Allah'ımız yeryüzündeki yarattığı cisimlerden, nesnelerden ve hayattan bize çok örnekler verdiği gibi bu kitapta gök cisimlerinden de örnekler verir. O zamandaki hiç kimsenin anlayamayacağı örnekler veriyor. Çok fazla detaya inmeden ana durumları bize anlatıyor. Şimdi diyor ki siz sabahleyin bir kalkıyorsunuz güneş yine doğmuş. Akşam vakti bir oluyor güneş yine batıyor. Bunların hiçbir tanesi birbirine çatmıyor, çarpmıyor. Ay ve güneş devamlı bir döngü içerisinde birbirine çarpışmıyorlar. Bırak birbirine çarpışmayı, yakınlaşsalar bile dünyadaki hayat biter diyor bilim. Bugün güncel bilim bunu söylüyor. Çarpışmak şöyle dursun, yakınlaşsalar bile. Bir Jüpiter gezegeni olmasaydı diyor bilim adamları şu anda Samanyolu galaksisinde merkezi bir konumda olan Jüpiter gezegeni olmasaydı bütün gezegenler birbirine girerdi. Ve yine hayat biterdi. Bir gezegen. Allah diğer gezegenlerin yaşamını bu gezegene bağlamış. Güneş olmasaydı hayat olur muydu? Olmazdı. İşte Allah bu ayet-i kerimede o güneş ne kadar hızlı dönerse dönsün asla bu ayla bir çarpışma olmaz. Aya vuramaz, aya çarpışamaz. Çarpışsa yaşam biter. Ama ben kıyamete kadar yaşamı sonlandırmayacağıma dair vaadim var. O saat, o vakit geldiği anda ben zaten hepsini birbirine sokacağım. Her şey birbirine girecek ve yaşamı bitireceğim. Ama o zamana kadar bu yarattığım yıldızlar, gezegenler birbirlerine yakınlaşma, uzaklaşma bile olmadan o döngüyü çevirmeye devam edecekler. İşte bu Allah'ın kudretidir kardeşler. Devam etti Allah'ımız. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ Ne de gece gündüzü geçebilir. Ne güneş ayı yakalayabilir, ona çatabilir, ona vurabilir. Ne de gece gündüzü geçebilir. Sabahleyin bir kalkıyorsun saat 11'de. Aa bir bakıyorsun hala gece. Olabilir mi böyle bir şey? Olmaz. Ne de gece gündüzü geçebilir diyor. Gece gündüze baskın gelemez. Kıyamete kadar bu döngü aynı şekilde devam edecek. Gündüz saatleri bellidir. Sabahın 6'sında 7'sinde ben güneşi çıkartacağım. Akşamın 7'sinde 8'inde 9'unda o güneşe batıracağım. Gece günün belli bir saatinde gelip de tamamen gündüze hakim olamayacak. Ay tutulmaları ya da güneş tutulmalarıyla hafif karanlıklar olabilecek. Ama gece asla gündüze hakim olmayacak ve bu saatler oluşamayacak. Güpegündüz saat 1'de düşünsenize. Her taraf karanlık oldu ve ay çıktı. Gecenin birinde ay çıktı. Gündüzün birinde, öğlen birinde ay çıktı. Düşünsenize. Her taraf karanlık. Tamam dersiniz, iş bitti artık. Kıyamet geldi. Hatun, lütfen hakkını helal et. O kadar hakkına girdim. Bağırdım, çağırdım. Yemeği bazen geç çıkarttım. Limitimi bayağı aştım bazen. Kusura bakma, hakkını helal et. Der misin, demez misin? Tamam artık, kıyamet geldi. Sistem bozuldu. Allah vaat ediyor. Bütün bilim adamları toplansın. Bütün zalim sultanlar toplansın. Geceyi gündüze baskın getirsinler. Yapsınlar da görelim. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'a dediğini hatırlayın. Benim Rabbim her gün güneşi doğudan doğuruyor, batıdan batırıyor. Sen de Allah'ın karşısında daha büyük bir ilah olduğunu iddia ediyorsun. Bir kez güneşi batıdan doğur, doğudan batır, tersine. Bir kere yap, bir görelim bakalım ilahlığını. Yapabildi mi? Yapamadı. Atın dedi bunu mancınağa. Ciddiyet, sığlığın en büyük alametidir. Bir suale cevap veremediği zaman bir adam hemen ortaya rütbeyi koyar. Ben senin amirinim. Ya bu sualin cevabını ver. Ben bu ülkenin kralıyım, Allah'ıyım ben. Ya sualimin cevabını ver. Allah olduğunu iddia ediyorsan ispat lazım. Her iddia ispat gerektirir. İlah olduğunu iddia ediyorsan hadi güneşi batıdan doğur bakayım. Atın bunu mancınıkla ateşe. Dedi, olayı kapattı kendince. Bu Allah'tır. Kardeşler, üzerinde bulunduğumuz her yer, tuttuğumuz her nesne, bakın şu elimle tuttuğum bardağı görüyorsunuz. Bu bardak nelerden oluşmuştur? Atomlardan oluşmuştur. Gözle görülmeyecek kadar minik minik daireler, atomlar. Atomların içinde de iki tane minik daire var. Nötron, proton. İçindeki o nötron ve protonlar atomun içinde devamlı surette dönmek zorunda. Devamlı surette dönmezse o madde biter, o madde yok olur. Bir de elektron var. Bu atomun etrafında, nötron ve protonun etrafında dönen elektron. Bunlar devamlı surette bir daire esnasında. Kainatta gördüğünüz her şey dönüyor. Her şey dönüyor. Bedenindeki bütün damarlarındaki kan dönüyor. Dönmezse zaten kan durursa, bir yılan gelip de, zehirli bir yılan gelip de seni sokarsa ne oluyor? Kan donuyor. Zaten zehirlenmek ve öldürülmek budur. Yılan gelip seni sokuyor, bedenindeki kan devran etmeyi durduruyor, zehirleniyorsun ve ölüyorsun. Kalpte kan pompalayamadığı için, tıkandığı için ölüyorsun. Yılan zehirlemesi budur. Kan devran ediyor, dönüyor. Kabe'nin etrafında niye insanlar dönüyor? Neden güneş dönüyor? Neden ay dönüyor? Dünya neden dönmek zorunda? Bu Allah'ın sistemidir. Bakın gördüğümüz her nesne dönüyor ve dönüşü, dikkat edin, sağdan sola doğru. Sağdan sola doğru daire yapıyoruz. Kabe'de müşrikler nasıl yapardı tavafı? Soldan sağa doğru yapardı. Müslümanların tam tersini yaparlardı ve çıplak tavaf yaparlardı. İslam geldi, Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu ki bütün dönüşler sağdan sola doğrudur. Bu yüzden biz tavafımızı böyle yaparız ve en temiz, en güzel elbiselerimizle giyinik vaziyette yaparız. Müşrikler gibi çıplak değil. Her şey dönüyor. O Kabe, o yıldızlar, o gezegenler hepsi kendi ekseni etrafında dönüyor. O güneş kendi ekseni etrafında dönüyor ve bütün diğer gezegenlerde dengeyi sağlayabilmek adına yine daire içinde dönüp duruyorlar. Şu anda dünyamız mesela kendi ekseni etrafında dönerken arada bazınız şunu diyor mu? Ya benim başım döndü. Bugün sanki dünya biraz daha hızlı dönüyor ya. Böyle bir şey dediniz mi? Yok. Evde o küçük yeğeninizi kucağınıza aldığınız zaman, 2 yaşındaki yeğeninize, dur seni biraz döndüreyim. Aco, aco beni döndürür müsün dediğinde, sen ne diyorsun? Gel seni biraz döndüreyim. 4-5 tur yaptığın zaman ne oluyor? Hemen başın dönmeye başlıyor. Aco durma, daha fazla dönmek istiyorum. Tamam, sen dönmek istiyorsun da ben de 40 yaşında bir adamım. Artık başım dönmeye başlıyor. Ayşe Melek diyorsun değil mi? Hemen başın dönmeye başlıyor ama dünya dönüyor. Hiç bizim başımız dönmüyor kardeşler. Dönmüyor, görüyorsunuz. Allah, bunu yaratan Allah olduğu için yaşamı daim kılmak adına, yaşamın yok olmamasını sağlamak adına her şeyi bir dengede koymuştur Allah'ımız. Bütün bu dönüşler hücrenin, atomun gözle görülemeyecek kadar ufak şey, atom. Bu atomdaki dönüşlerle olur. Allah atomları yaratmıştır. Baş gözümüzde göremediğimiz bir şey. Ancak mikroskoplarla, üst kalite aletlerle görülebilecek olan şeyler. Ve bunlar bile bir dönüş içinde, bir hareket içinde. Bu atomların tamamı birleşiyor ve bir bardak oluşuyor. Bakın bu bardak atomlardan oluşmuş. Bardağın içindeki sıvı çay. Türk milletinin en sevdiği gıda çay. Bizim milli içeceğimizdir. Bu nereden oluşmuş? Atomlardan oluşmuştur. Allah yarattığı her şeyi atomlarla var ediyor ve daim kalmasını sağlıyor. Şimdi ben bu çayı Bismillah deyip içtiğim zaman, Bismillah. Besmele ile içime aldığım bu atomlar ne oldu kardeşler? Önce gırtlağımdan aşağı bir lezzetle beraber ağzımın içinde şöyle bir çay lezzeti verdi. Kaçak çay değilse boya bırakmaz. Yerli çay ise güzel bir lezzet verir önce. Şeker tadıyla beraber ağzın içinde güzel bir lezzet verdi. Sonra gırtlaktan aşağı geçinceye kadar lezzet ağzın içinde ve gırtlağa kadardır. Gırtlaktan geçtiği anda lezzet biter. Artık çile başlar. İşkence, hareket. Mide harekete geçmeye başladı. Bu atomları ne yapması gerekiyor? Dağıtması gerekiyor kana. Bir şeker olarak, bir gıda olarak kana ve bütün vücuda dağıtıyor. Sonra atomların işe yaramayan kısımlarını biz lavaboda, defi hacette idrar ya da dışkı olarak dışarıya çıkartıyoruz, bırakıyoruz. Bak atomlar hala orada. Allah bütün bu nizamı atomlarla yarattı ve atomları hala çevirmeye devam ediyor. Tuvalet halindeyken bile o atomlar hala nötron, proton ve elektron dönüşmeye devam ediyor, dönmeye devam ediyor. Bu tesadüfen mi oluşmuştur? Bütün bu dönüşümlerin tamamı, bütün bu malzemenin aynı fabrikadan çıktığının delili değil midir? Neden hep sağdan sola dönüş? Neden her şey dönüyor? Neden atomlar bile dönüyor? Aynı fabrika çünkü. Usta aynı usta. İşçiliğin, benzeri işçilik görürsen ne dersin? Bu şu fabrikadan çıkmış. BMW araba, BMW araba, BMW araba, üst model, orta model, alt model. Ne dersin? Bu firma BMW firması, fabrikası belli. Merkez Almanya. İnsanların tamamına baktığın zaman, kadına, erkeğe baktığın zaman ne görüyorsun? Fabrika aynı. Eşi olmayan bir zat bunları yaratmış ve meydan okumuş. Hadi bir tane sinek yapın da görelim demiş bu kitapta. Bak, insan yapın demiyor, mümkün değil. Bu kadar kompleks bir mekanizma yapman mümkün değil. Bari küçük bir sinek yapın diyor bu kitapta. Meydan okuyor. Toplayın bütün bilim adamlarınızı, yapın bakalım. Ben yaparım. Ben yaparım. İnneni en Allah, muhakkak ki ben Allah'ım. Ene fe'budni, sadece bana kulluk et. Sadece bana kulluk et. Bütün bu çalışmalarımız, gayretlerimiz ona kulluk etmek, onu bir daha bir yakından tanıyabilmek içindir. Yani sözün özeti, senin eline bir tane kağıt parçası verdiler. Dediler ki bunu ikiye böl. Şşt, kağıdı aldın ikiye böldün. Dediler ki devam edeceksin, devamlı ikiye bölmeye devam edeceksin. Şşt, şşt. Devamlı ikiye böldün, ikiye böldün, ikiye böldün. Minik bir şey kaldı elinde, minik. Dediler ki ikiye böl. Hayır, daha parmaklarının ucu tutmuyor onu. İşte o bölemediğin var ya, atomdur. En ufağı, en miniği, ulaşamayacağın, parmağınla dokunamayacağın ve gözünle göremeyeceğin şey atomdur. Bütün kainatta gördüğün her şeyi Allah bu atomlardan, atomların birleşmesinde yaratmıştır. Bilim bugün bunu tespit edebiliyor. Ama hangi fabrikadan çıktığı konusunda ideolojilerine aldanıyor, kolay yolu tercih ediyor ve çıktığı fabrikayı inkar ediyor. Tamam, BMW, BMW, BMW de. Bu o fabrikadan değil. Bunlar kendi kendine oldu diyor. Bir anda bir yerde bir atom bombası patladı. Patlamadan hemen sonra BMW'ler piyasaya çıktı. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle iş olur mu? O zaman sana göre Şahin de araba, BMW de araba. Ver bana BMW'ni, al benim Şahin'imi. İkisi de araba sana göre. Güzel bir takas teklif ediyorum ben sana. Hepsi aynıysa. Ver bana BMW'yi. Al Doğan görünümlü, benim Şahin'im Doğan görünümlü. Gazlı, hem de gazlı. Uygun da yakar. Al benim arabayı, ver senin arabayı. Madem hepsi sıradan, hepsi vasat, hepsi bir tesadüfi eser olarak ortaya çıkmış. Tesadüf diye bir şey yoktur. Hiçbir resim tesadüfen oluşmaz. At ortaya 10 tane boya kalemi. Kağıdı da kocaman bir tuvali de koy. Boya kalemlerini de tuvalin üstüne at. Yapsınlar orada bir cami resmi. Görelim bakalım. Hafta sonu Çamlıca Camii'ne gittik. Buradan o camide karınca kadar kimin emeği geçmişse, yerleri süpürenden koca koca taşları, kayaları, mermerleri alıp da o mekana götüren kamyonculara kadar. Kim hizmet yaptıysa Allah bin kere razı olsun. Amin. Vallahi o kadar keyif aldım ki, o kadar mutlu oldum ki. Osmanlı'dan sonra Müslüman Türk Devleti'nin hakikaten kuvvetli, kudretli olduğunu bir kez daha gördüm. Bu millet istediği zaman dünyanın en kudretli milleti olabilir. O camiyi, sadece camiyi görmekle ben bunu tekrardan idrak etmiş oldum elhamdülillah. Çok daha güzel, çok daha büyük eserleri yapmayı Allah bize nasip etsin. Rabbime hamdolsun, çok harika bir yerdi. Kalite bir imam koymuşlar, kalite bir ses düzeni. Üşümek diye bir şey yok, o kadar camide dedim herhalde kesin hasta oluruz. Kocaman cami, ısıtamazlar orayı. Acayip bir klima düzeni koymuşlar, her taraftan pöfür pöfür hava geliyor. Muhteşem bir yerdi. Caminin yani 1/5'ini doldurabildik anca sabah namazında. Çok büyük bir cami, belki 15 bin, 20 bin kişi alır. Bütün kardeşlerime tavsiye ediyorum, ne fırsat bulursanız, ne zaman bulursanız karşı tarafa gidin, şu Çamlıca Camii'ne bir namaz kılın. Ben Medine'de namaz kılmış gibi hissettim. Ravza-i Mutahhara'da o kadar keyif aldım. Şimdi, 1000 tane bilim adamı toplansın, gelsin desin ki bu cami kendi kendine oluştu. Bu adamların, bilim adamlarını sorgular mısınız, sorgulamaz mısınız? Bunlar şaşkın, şaşırmış bunlar. Okumaktan kafayı yemişler dersin. Ortada bir hareket var, bir hamle, bir çalışma var, para dökülmüş oraya. Para dökmekle de yetmiyor, çalışacak adamları bulman lazım. İşi yapacak, planlama yapacak ustaları bulman lazım. Ve bunların tamamı bir araya geldiği zaman da üst kalite, ülkenin gördüğü en güzel ve en büyük cami ortaya çıkmış oldu. 200-250 tane kadar cami gezmiş birisi olarak eşi olmadığını söyleyebilirim ülkemde. Ben böyle bir cami görmedim. Muhteşem bir yer yapmışlar. İmamı geçici bir imammış. Bizi davet etti cemaat olarak kendi camisine. Küçük Çamlıca Camii hocam dedi, benim camim. Gelirseniz dedi aynı grupla seviniriz. Hocam dedim, sana da geleceğiz inşallah. Seni de ağlatacağız mutluluktan. O camiye geleceğiz. Biliyorsunuz bizim bir vazifemiz de pazar sabahları farklı camilere gitmek ve imamları mutluluktan ağlatmak. Ağlamasa da zorla ağlatıyoruz. Ağlayacaksın. Mecbur. Gariban kalmış camileri canlandırmaya çalışıyoruz. Allah bize yardım etsin. Amin. İşte Allah'ımız meydan okuyor. Bu güneşi ben yarattım. İstediğiniz kadar zorlayın, istediğiniz kadar atom bombası atın, istediğiniz kadar çekim etkisi yapın. Bu güneş bu aya çatmayacak, vurmayacak. Kıyamete kadar ben bunun sözünü veriyorum diyor. İki, bu ayı da ben yarattım. Gece ve gündüz döngüsünü ben biliyorum. Zamanlama bana ait. Zamanı da ben yarattım. Zamanın sahibi Allah'tır. Bu gece hiçbir zaman güneşi kaplayamayacak, üstüne geçemeyecek. Meydan okudu mu? Allah meydan okudu mu? Okudu. Şimdi ayet bitiyor. وَكُلُّنْ ف۪ي فَلَك۪ي يَسْبَحُونَ Bunların tamamı, bunların her biri bir yörüngede, kendisine çizilen bir yolda akıp gider, yüzüp gider. Kim çizdi? Bu yörüngeyi kim çizdi? Bir İHA'yı kaldırdığı zaman devletimizin güvenlik birimleri bir İHA'yı, bir SİHA'yı, silahlı hava aracını kaldırdığı zaman bu silahlı havacı hava aracı kendi kendine mi gidiyor? Kendi kendine mi yer tespiti yapıyor? Yoksa belirlenen frekanslara göre mi hareket etmek zorunda? Oradaki hava aracını kaldıran kişi bilgisayardan ona ne komut veriyorsa o frekanslara gitmek zorunda. Oradan video ve resim çekmek zorunda. Gerekirse nokta atışını oradan yapmak zorunda. Birisi var. Onu hareket ettiren birisi var. İşte güneş ve ay ve bütün yıldızlar, Neptün, Satürn, Plüton, Mars, Jüpiter. Bunların tamamı, bu yıldızların tamamı kimin kontrolü altındaymış? Allah'ın kontrolü altında. Celle Celaluhu onun şanı ne yücedir. Şimdi bütün bu yıldızları kontrol eden zat senden bir tek şey istiyor. Fe'abudni, bana kulluk edeceksin. Bana kulluk edeceksin. Seni burada ben yaşatıyorum. İç organizmandan bahsetmiyorum daha, bak sadece yaşayabilir bir alan olması için Allah'ın sistemi nasıl kurduğundan bahsediyorum. Daha sana gelmedim. Bu gözüm nasıl çalışıyor, bu aklım nasıl çalışıyor, nasıl konuşabiliyorum, işime nasıl gidiyorum, nasıl para kazanıyorum. Yemek yiyorum, bu mide nasıl öğütüyor, vücuduma nasıl dağıtıyor sonra öğüttüklerini. Bunlardan bahsetmedim daha. Bahsettiğim dış etkenler. Bu dış etkenler olmadığı zaman dünyada hayat olmaz. Hayat olmadığı zaman sen daha bir şey, yiyecek bir şey bulamazsın. Yiyecek bir şey bulamazsın. İşte kardeşler, o Allah'tır. Ve o Allah bizden sadece her gün bir saat senden kulluk istiyorum. Ve beni unutmamanı istiyorum. Kalbinin benden başkasını düşünmemesini istiyorum. Kalbinden benden başkasına dönmesini istiyorum. Benden başkasından bir şeyler istemeni istemiyorum. Nerede sıkılsan, nerede üzülsen benden bir şeyler istiyorum. Bu Allah'a kulluk etmen lazım gelmez mi Müslüman kardeşim? İbrahim Havvas, Allah ondan razı olsun. Velilerin büyüklerindendir bu zat. İslam'ı tebliğe gidiyorum diyor bir yere. Giderken canım nar çekti. Tatlı bir nar çekti canım. Biz İslam davetçilerinde de böyle bir zafiyet vardır yani. Bazen acıkırız. Bir yere vaaza falan gidiyorken canımızdan bir şey geçer. Ya şurada bir künefe olsa da yesek falan. Böyle içimizden geçer. Ya da acaba çayı güzel midir? Ben pazarlıkta gittiğim yerleri biliyorum. Yani bak çayları kaçaksa gelmem dediğim yerleri biliyorum. Beni vaaza davet ediyorlar. Sorun diyorum o kardeşlere, çayları kaçaksa gelmem. Bu pazarlıktır. Daha üst kalite bir Müslüman olmadığımızın, basit sıradan bir derviş olduğumuzun delilidir. Mekanda şu olması lazım, bu olması lazım. İşte diyoruz bunu. Vaizlerde bu durum var. İbrahim Havva Saadet Hazretleri ise vaizden de öte. Hem bir alim hem de bir veli. Allah dostu. Tebliğe giderken, İslam'ı tebliğe giderken kalbinden bir düşünce geçiyor. Bir tatlılar olsa da bir yerde birisi ikram etse, yesem. Sonra ağzım tatlı tatlı insanlara İslam'ı anlatsam. Bakın bu helal bir şeydir, güzel bir şeydir. İkramdır. Ama veliler için iş öyle değil. Yani Allah kendisinden başka bir şeyi istemesine razı gelmiyor onların, o zatların. Bizim gibi vasat adamlar gibi değil onlar. Giderken diyor, yolda bir baktım köşeye bir adam geçmiş. Devamlı Allah'ı zikrediyor. Bir kolu yok, bir bacağı yok. Köşede geçmiş, boynunu eğmiş, Allah'ı zikrediyor. Vücudu yaralar içinde. Kurtçuklar çıkmış ve arılar da geliyor, vücudundaki yaraları emiyor. İçim gitti diyor adama. Bütün dertlerimi unuttum adamı görünce. Allah bazı dertli kulları yaratır, diğer dertli kullar bunları görsün diye, dertsiz olduklarını idrak etsinler diye. Bir görüyorsun adam çocuğu konuşamıyor. Çocuğu konuşamıyor. 15 yaşına gelmiş çocuğu bir tek kelime konuşamıyor. Bu da şundan şikayet ediyor. Benim çocuğum çok yaramaz hocam. Çok yaramaz. Çok yaramaz. Bir dakika evde durmuyor. Şikayete bak. Bunun çocuğu konuşamıyor. Bunun çocuğu gözü görmüyor. Bunun çocuğu akli dengesi yerinde değil. Bunun derdine bak. Bunun derdine bak. Ama insan nankör. Bu ufacıkın musibeti, sınavı gözünde büyütüyor, büyütüyor. Allah da bana böyle yaramazını verdi hocam diyor. Ya gözü görmeyen çocuk verseydi dediğim zaman hiç bu açıdan bakmamıştım diyor. Nasıl bakmazsın ya? Senin hiç mi basiretin yok? Hiç mi bir görüşün yok? Hiç mi tefekkür etmiyorsun? O dizilerden, filmlerden hiç mi vakit kalmıyor ya? Etrafına bir bak. Sakat doğan çocukları var. Bütün insanlara ibret olsun diye, o aileye sınav olsun diye. Hiç mi sen görmedin? Hiç mi şahit olmadın? İbrahim Havvas adamı görüyor ve adama diyor ki, kardeşim senin için Allah'a dua etmemi ister misin? Allah seni bu hastalıklarından kurtarsın. Adamın cevabına bakın. Biz olsak ne deriz? Salih görünümlü, yüzü nur olan bir adam bizde diyor ki sana dua edeyim mi? Hemen dua et efendim. Hocam, üstadım bana dua eder misin lütfen? Müslüman dua ister, bu çok güzel bir şeydir. Adam şöyle diyor. Sağlıklı olmak nefsimin isteğidir. Hasta olmamsa Rabbimin isteğidir. Nefsimin isteğini Rabbimin arzusunun önüne koymam bana yakışmaz. Şu olgunluğa bakın ya. Kardeşler dikkat buyurun. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, kopan ayakkabınızın bağına varıncaya kadar Allah'tan isteyin. Bakın şer'i olarak kulların hakkıdır. Bizim hakkımızdır. Allah'tan isteyeceğiz. Hasta mısın? Hemen iyileşmeyi isteyeceksin. Bu şer'i olarak senin hakkın zaten. Yapman gerekiyor. Dua ibadetin kendisidir diyor Efendimiz Aleyhisselam başka hadisinde. Bu zat ne diyor? Bu kişi ne diyor? Kolu ve bacağı olmayan kişi. Sağlıklı olmak, hep sağlıklı yaşamak nefsimin isteğidir. İşte bu içimizdeki istek var ya, cennette Allah bize bunu verecek. Hep sağlıklı. Sıfır hastalık. Ama şu anda hasta olmam Rabbimin isteği. Allah beni temizlemek ve derecemi arttırmak için bana bu hastalığı verdi. Ve beni şu anda sınıyor. Ben şikayet etmiş gibi olmak istemiyorum. İbrahim Havvas diyor ki bari diyor müsaade et diyor, tamam. Şu arılar dağılsın diye dua edin diyor. Şu arılar ve kurtlar ölsün, arılar dağılsın bari. Sana işkence ediyor bunlar. Müsaade et diyor, onun için dua edeyim. Ey İbrahim diyor, sen benim vücudumdaki arıları bırak da şu kalbindeki tatlılar isteğini çıkart diyor. Nereden bilebilir ki bu kalbindeki tatlılar isteğini? Gaybı kalplerde gizli olanı ancak Allah bilir. Ama dilediğini de bildirir. Tıpkı meleklere bazı kalbimizden geçen meseleleri bildirdiği gibi, tıpkı cinlere ve şeytanlara bazen kalbimizden geçen meseleleri bildirdiği gibi. Bak kafanda bir plan kuruyorsun. Birine öldüreceksin. Dile dökmemişsin şahit tutmamak için. Sadece bu plan kafanda. Ve şeytan bu plana müştak oluyor, ortak oluyor. Planın farkına varıyor. Kalbindeki bu düşünceni, aklındaki bu düşünceni farkına varıyor. Ve planına yardımcı oluyor. Nasıl öldürebileceğine dair planını genişletmende sana yardımcı oluyor. Şeytan bazen kalpten geçen bazı düşüncelerimizi bilebiliyor da Allah'ın melekleri ya da Allah'ın meleklerinden daha üstün olan Allah'ın dostlarına Allah neden bildiremesin? Örnek İbrahim Havvas. İbrahim Havvas'a diyor ki ya İbrahim diyor sen bırak diyor benim arılarımı kurtlarımı da diyor. Sen şu kalbindeki tatlılar isteğini çıkart. Allah rızası için hizmet et. İbrahim Havvas diyor ki beynimden vurulmuşa döndüm. Anladım ki ben normal bir insanla konuşmuyorum. Allah'a yakın olmuş bir dostla konuşuyorum. Sadıklardan biriyle konuşuyorum. Allah'ın dostları da kısım kısımdır. Bir, genel kural, Kur'an der ki bütün müminler Allah'ın dostlarıdır. İki, hususi dostluklar vardır. Özel dostluklar. Gece teheccüde kalkan Allah'ın dostuyla bizim gibi dostlar bir olmaz. Adam her gece teheccüde kalkıyor, yarım saat namaz kılıyor. Farz değil ha, nafile. Keyfinden feragat ediyor, nefsinden feragat ediyor. Allah'a daha fazla yakın olmak istiyorum diyor. Yakın olmanın, ona aşık olmanın gerekliliği ne? Nafile ibadet ve zikrullah. Bunu yaptığın zaman ona aşık olursun, ona daha yakın olursun. Ben bunu istediğim için gece teheccüde kalkıyorum diyor. Kimse o adama zorluk veremez. İşte kardeşler, bu Allah bütün imkanları bizim önümüze seferber etmişken, her şeyi yoktan var etmiş ve bizim önümüze binlerce sayamayacağım, şu anda sayamayacağım nimetleri önümüze koymuşken, nasıl oluyor da sen şu Allah'tan bir niyazda bulunup da bir şeyler istemiyorsun, yardım istemiyorsun, duanla beraber kalbinin tamamen ona rağm olmasını istemiyorsun ve sen hala Allah'tan başka şeyler istiyorsun. İkinci arabayı almam lazım Allah'ım, yardım et. Yazlığım olmadı, komşumun yazlığı var, bana bir yazlık ver Allah'ım. Bakın bunun sonu yok. Devamlı yeni bir şeyler isteyeceksin. Dünyaya dair bir şeyler isteyeceksin ve bunun sonu yok. Bunu bir sınırlandırman lazım ya. Evin var mı? Var. Araban var mı? Var. Allah hanım vermiş, çocuklar vermiş. Yeter. Artık bir Allah yoluna ver kendini. Şu kalbini biraz daha Rabbine yakınlaştırmaya çalış. Ama yok. Allah-u Teala bize izan versin. Şu vicdanımızı sızlatsın. Amin. Bu girizgahtan sonra, bu ayetin tefsirinden sonra imamın mektubuna geçiyorum. Şimdi olayı bir tarif ettik. Allah'a kalbimizi çevirmemiz lazım. Ondan başkasından geri çekmemiz lazım dedik. Ama yolunu da söylememiz lazım. Sorun ortada. Şimdi tedaviyi de söylememiz lazım. Tedaviyi kim verecek bize? 2000'in müceddidi İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh. Onun mektubunu okuyacağım. Nasihatler dolu mektuplardan bir tanesidir. Geçen bir kardeşim yazmış, hocam tam 43. dakika 20. saniyede ilk çay yudumunu aldın sohbet esnasında. Sana acıyorum hocam. Sana acıyorum. Vicdanım el vermiyor hocam diye kardeşim öyle bir esprili mesaj yapmış. İşte sohbete falan dalıyoruz bazen, çayı unutuyoruz. 60. mektup. Bu mektup yine Seyyid Mahmud'a yazılmış olup Allah-u Teala'dan başka bir şey düşünmemeyi bildirmektedir. İmam şöyle diyor. Hak Teala hepimizi her an kendinin esiri olmak şerefine kavuştursun. Amin. Esirlik kötü bir şey değil mi kardeşler? Esir olmamak için biz o kadar savaş yaptık. Yedi düvele karşı koyduk. Çanakkale'de rezil ettik yedi düvel düşmanı. Esir olmamak için. Ama burada imam diyor ki kendisinin esiri yapsın bizi Allah. Çünkü kul, her kul ya kainatı yaratan zatın esiridir ya da şeytanın ve nefsin esiridir. Şeytan ve nefsinin işbirlikçiliğinin esiridir. Her kul bir şeylerin esiridir. Hakiki kurtuluş ona esir olmak, tutulmaktır. Ondan başka bir şey düşünmemek, hatıra bir şey getirmemek, büyüklerimizin yolunda pek kolay hasıl olmaktadır. Allah'tan başka bir şey düşünmemek, hatıra başka bir şey getirmemek. Çekti, senette, akşam ne yiyecektik? Dur buraya vaaza gideceğim, acaba künefe var mıdır falan. Bunların tamamını kalpten çıkartmak. Bizim yolumuzda, Nakşibendi yolunda, yani Muhammed Aleyhisselam ve Ebu Bekir Sıddık'tan bize doğru gelen Nakşibendi yolunda, bu büyüklerimizin yolunda bu olay, Allah'tan başkasını hatırdan çıkartmak çok kolay hasıl olur diyor. Hatta bu yolun büyüklerinden birkaçı 40 gün çile çekmiş, 40 gün sonra hatırlarına dünya düşünceleri gelmez olmuştur. Geçen hafta anlattım, biliyorsunuz. Muhammed Baki Billah'a 3 günde hilafet verildi. Sen git İslam'ı tebliğ et denildi. Üstadı tarafından 3 günde ermek olur mu? Kalbin hazır ise, kendini tamamen Allah rızasına verdiysen 3 saatte bile erersin. Bu Allah için çok kolaydır. Ol der. Sen benim dostumsun dediği anda zaten dost olursun. Dostum. Allah bir kuluna dostum dedi mi o anda veli olur. Evliyadan olur. Rüyaları çok netleşir, berraklaşır. Duaları keskinleşir. Kim gelirse kendisine dua isterse ona dua eder, Allah muradını verir. Buna evliya denir. Yani Arapça tabiriyle Allah'ın dostları, evliya çoğuldur. Veli Allah'ın dostu demek, evliya Allah'ın dostları. Hace-i Ahrar, Ubeydullah Ahrar rahmetullahi aleyh şöyle dedi. Yok edilmesi lazım gelen dünya düşünceleri daima Allah-u Teala ile olmaya mani olan düşüncelerdir. Şimdi devamlı Allah ile olmana mani olan ne düşünce varsa senin kafanda, sen bunları tespit edeceksin. Ve bunları ortadan kaldıracaksın. Yoksa bütün düşünceleri yok etmek lazım değildir. Bu büyüklerin sevgisiyle dolu olan bu derviş, Rabbinin nimetlerini sahi emrine uyarak kendi halini şöyle bildirir ki, şimdi bu derviş diyor, kendisine İmam Rabbani diyor ki, bu büyüklerin sevgisiyle dolu olan bu derviş kendi halini şöyle bildiriyor. Kendisinden bahsedecek şimdi. Ama bir ayet-i kerimeye dayandırdı. Rabbinin nimetlerini say. Allah şimdi ona ne nimet vermiş bize anlatacak. Durumunu şöyle bildirir ki, kalpten düşünceler o kadar yok olmuştur ki, mesela bu kalbin sahibi Nuh Aleyhisselam'ın ömrü kadar yaşasa, bu kadar zamanda kalbine bir düşünce bile gelmez. Allah diyor bu dervişe, bu imama, Nuh Aleyhisselam'ın ömrü kadar, kaç sene yaşadı Nuh Aleyhisselam? 1000 sene. Tebliği kaç sene sürdü? Kur'an'ın deyimiyle 950 sene tebliğ etti. 950 sene. Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar inanan oldu. Necat gemisine bindiler. Kurtuldular. Kavminin tamamını Allah tufan ile helak etti. 950 sene tebliğ yaptı kardeşler. Ya hocam anlatıyorum, kimse benim peşime gelmiyor diyen o İslam davetçisi kardeşler. Hocam diyor, 6 aydan beri sohbet yapıyorum. Gitmediğim arkadaşım kalmadı. Sadece 2 kişi sohbetime geliyor diyor. Allah'ın peygamberi mucize üstüne mucize gösteriyor. 950 sene ya. 6 ay değil kardeş. Sen nasıl İslam davetçisin? Sende sabır denen bir şey yok mu? Hayatında hiç sabra dair bir şey duymadın mı sen? Muhammed Aleyhisselam 8 sene boyunca tebliğ yaptı. 8 sene Mekke'de. Kaç kişi iman etti biliyor musun 8 senede? 40 kişi, 40. Allah'ın peygamberi mucizelere sadır oluyor. Ahlak numunesi. Görene aşık oluyor ama dinine girmiyorlar. 40 kişiye hidayetine vesile olabildi. Sen 6 ay davet yapmış da bıkmış, sıkılmış. 2 kişi geldi hocam diyor ya. Ben diyor senin gibi 100 kişiye, 200 kişiye hitap etmem lazım diyor. Sonra YouTube, sosyal medyayla 100 binlere hitap etmem lazım diyor kardeşim. Bu senin elinde olan bir şey değil. Sen sadece toprağa tohum atacaksın. Kaç tane bitireceği Allah'ın işidir. Ben 3-4 tane tohum attım. Allah 500 tane bitirdi. Sen 2 tane atacaksın. Allah belki 10 bin tane bitirecek. Bilmiyorsun bunu yani. Bizim işimiz toprağa tohum atmak. Toprak filizleri çıkartmıyorsa toprak utansın. O onun işidir. O onun sorunudur. Senin işin bu. Tebliğ yapacaksın. Vaaz vereceksin. Ve grubunun içinde, senin sohbetlerini dinleyen insanların içinde Allahu alem belki senden çok daha büyük etkiye sahip olacak, tesire sahip olacak. Allah'a daha yakın kurbiyet kurmuş bir adam çıkacak, bir alim çıkacak. Bunu bilmiyorsun. Hiç kimse bilmiyor bunu. Talebesi kendisinden geçecek mi, geçmeyecek mi? Çok büyük kitlelere ulaşacak mı, ulaşmayacak mı? Kimse bunu bilmiyor. Senin işin sadece hizmet yapmak kardeşim. Sayılar önemli değil. Allah'ın yolunda hizmetini yap. Gerisini Allah'a bırak. Allah kalbinde şu anda diyor öyle bir hal var ki diyor. Allah'tan gayrı düşünceler öylesine benden uzaklaştı ki diyor İmam Rabbani. Bu adama diyor Allah 1000 sene ömür verse, 1000 sene boyunca kalbime Allah'tan başka bir tek düşünce gelmez. Subhanallah, şu makama bakın ya. Ermek dediğimiz şey nedir zaten? Ermek, evliyadan oldu, erdi. Allah'ın huzurunda olmaya erdi demektir. Her saniye Allah'ın huzurunda olmaya erdi bu adam. Hiç aklından çıkartmıyor onu. Ömrü kadar yaşasa bu kadar zamanda kalbine bir düşünce bile gelmez. Bunun için uğraşmasına lüzum olmaz. Bu kalbimin bunun için hani düşünceyi bir atayım, Allah'tan başka düşünceyi kalbimden atayım. Bunun için uğraşmıyorum ben diyor, uğraşmıyorum. Çünkü uğraşmakla olan şey devamlı olmaz. Belki kalbine bir düşünce getirmek için senelerle uğraşsa getiremez. Öyle bir hal aldım ki diyor artık, kalbime Allah'tan başka bir şeyin düşüncesini, bir dünyevi sevgi, bir muhabbet. Dur biraz param olsa ya, bakın bu dünyevi bir düşünce. Biraz zengin olsam ne olur, yeni bir ev alırım, yeni malzemeler alırım, yeni bir araba alırım. Bakın dünyevi bir istek. Kalbime diyor 1000 sene boyunca böyle bir istek gelmez diyor. Öyle bir hale geldim şu anda. Çile çekmek uğraşmak demektir. Uğraşmak tarikatta olur. Hakikat ise güçlük çekmekten, uğraşmaktan kurtulmaktır. Bütün bu tarikat olayları, bütün bu zikirler, rabıtalar, sohbetler, ilim öğrenmeler ne için kardeşler? Hakikate erişmek için. Uğraşımız, gayretimiz, çilemiz hep o hakikate erişmek için. Öyle bir hale gelmek istiyorum ki daha yaşıyorken, daha ruhumu teslim etmemişken, zaten öldükten sonra aklına dünya düşünceleri gelmeyecek, merak etme. Öldükten sonra Fenerbahçe bu hafta ne yapar demeyeceksin. Hiçbir şey yapamaz, zaten çöp. Hep çöp. Aklına bunlar gelmeyecek. Mesele ölmeden önce aklını ve kalbini bunlardan temizlemek. Sadece Allah'ı düşünmek. Mesele bu. Yadigird tarikatta olur. Yadidaşt hakikattedir. Düşüncelerin yok edilmesi uğraşmakla olursa devam etmez. 10 gün, 40 gün bir yerde kapanıp çile çekmekle düşünceler devamlı yok edilemez. Ve Allah-u Teala ile beraberlik devamlı olamaz. Bir süre çileye girerler. Çilede kendisini meşgul edecek dış aksam bulunmadığı için Allah-u Teala'yı normalden daha fazla düşünür kul. Dervişler çileye girerler. 2 hafta, 40 gün. Eski dervişler hep böyleydi. Ama zorlamak da olur bu. 40 gün sonra çıkar çilehaneden. Bir sıcak yemeği gördüğü anda yine kalbi yemeğe dalar. Başka bir yemeği ister bir sonraki öğünde. Bak insan bu kadar zayıf, bu kadar aciz. Bu zorlamakla olandır. Çünkü uğraşmak tarikatta olur. Tarikatta kazanılanlar ise devamlı olamaz, tükenir. Hakikatte devam bulunmasına sebep, hakikatte uğraşmak olmadığı içindir. Uğraşmak bulunan bir mertebede, salike, dervişe, dünya düşüncesi gelince, Allah-u Teala'ya olan teveccühü, bağlılığı bozar. Bu yolun başında bulunan saliklerde hasıl olan devamlı teveccüh başkadır. Tarikata, bir tasavvuf yoluna, özellikle nakşi yoluna girmiş olan dervişlerde ilk zamanlarda, ilk birkaç ay öyle bir teveccüh olur ki Allah-u Teala onu o yolda tutsun diye kalbine öyle bir feyiz akıtır ki adam erdiğini zanneder. 5 tane sohbete gelir adam, ben evliya oldum galiba der. Rüyalarım falan değişti. Namazlarım da acayip iştahlıyım, acayip bir aşk var üstünde. Namaz kılarken ağlıyorum ya. Ben katı kalpli, taş kalpli bir adamım, hayatta ağlamam ben hocam der. Bu daha yola ilk geldiği için Allah'ın onun kalbine vermiş olduğu bir feyizdir. Orada tutmaya çalışıyor Allah. Geçici bir sermaye. O derviş bu sermayeyi ya genişletir çalışmasıyla, gayretiyle büyük bir kitleye ulaştırır, zenginleşir. Yahut da bu sermayeyi kendisinden bilir, bu benden kaynaklanıyor. Ben öyle bir sağlam tövbe yaptım ki bu tarikata girerken aşkım benden kaynaklanıyor der ve sermaye tükenir. Hayır, hayır. Sana gelen her güzellik Rabbindendir. Sana gelen her kötülük nefsinle işlediklerin yüzündendir. Bu ayettir. Yukarıda bildirilen devamlı teveccühe yadi daşt denir ki bu en yüksek mertebedir. Yadi daşt. Geniş düşünme. Kainatı yaratan Rabbi düşünme. Buna yadi daşt. Yad etme, düşünme, tefekkür etme. Bu tarikatın sonunda kul nereye varır? İşte buraya varır. Geniş düşünme. Her şeyi yaratan. Hacı Abdülhalik-i Gücdüvani rahmetullahi aleyh dedi ki, yadi daşt'tan sonra mertebe yoktur. Ötesi cehalettir. Allah'ın huzurunda bulunmaktan daha öte bir mertebe yoktur. Herhangi bir kul çıksa dese ki ben devamlı Allah'ın huzurunda bulunmaktan daha üstün bir mertebeye eriştim dese, ötesi cehalettir diyor. Bundan daha öte mertebe yoktur. En büyük mertebe daima kulun Allah'ın huzurunda olduğunu düşünmek. Daima Allah'ın huzurunda olduğunu idrak ettiğin zaman, anladığın zaman zina edebilir misin? Faiz almak için bankaya girebilir misin? Giremezsin. Yalan söyleyebilir misin? Yalan söyleyemezsin. Hanımına küfredebilir misin? Çocuğuna tokat vurabilir misin? Vuramazsın. Çünkü daima Allah'ın huzurunda olduğunu biliyorsun. O beni görüyor ve işitiyor. Bunu nasıl yaparım? Tasavvuf hallerini anlatmaya sebep bu yolun talebesini teşvik etmek içindir. İmam mektubunu bitiriyor. Biz bu hallerimizi niye anlatıyoruz diyor. Bu yolun talebelerini teşvik edelim. Allah'a daha yaklaşsınlar. Yaklaşan insanların olduğunu bilsinler. Önlerinde örnekleri görünce yapılabilir olduğunu anlasınlar. Evet, bu yola inanmayanın bu yazılara boş laf diyeceğini biliyoruz. Bugün tasavvuf inkarcıları, tarikat inkarcıları var mı bu ülkede, yok mu? Şirk diyorlar mı, demiyorlar mı? Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin yoluna şirk yolu diyorlar. Allah'ın peygamberi ve sahabiler, Allah'ın selamı onlara üstüne olsun. Onların yolu şirk yoluysa sizin yolunuz nedir? Darwinci bir reformist heykelin önüne geçmiş. Caner Taslaman'ı biliyorsunuz kardeşler. Darwinci reformist. Darwin heykelin önüne geçmiş, poz veriyor. Burada lideri, elçisi, önderi Darwin. Put, heykel. Bu da ön tarafta böyle poz veriyor. Bakın diyor, ben bunun talebesiyim. Şimdi bu reformistler bizi görse İmam Rabbani'nin kabrinde Kur'an okurken bize ne derler? Şirk. Bunlar şirk koşuyor. Kur'an okuyorlar. Allah'ın dostuymuş, veli zatmış. Şirk bu yaptıkları. Bırak Allah'ın dostunu, hayatını İslam'a hizmet için adamış adamı. Bırak onu. Sen heykelin huzurunda duruyorsun. Heykelin huzurunda poz veriyorsun. Buna göre ne? İlericilik. Heykelde kimin heykeli? Allah diye bir şey yok. Din denen şey uydurmadır. Bu bir afyondur, uyuşturucudur. Din diye bir şey yok diyen adam onun hocası. Kardeşim, bir tanesi yazdı, hocam dedi, siz bu Caner Taslaman'la niye hiç anlaşamıyorsunuz ya? Kardeşim dedim, onun hocası Darwin. Benim hocam Muhammed Aleyhisselam. Övgüler ve selam efendim olsun. Şirkle tevhid uyuşabilir mi? Şirk ve tevhid uyuşabilir mi? Mümkün değil. Böyle gidecek. Allah hidayet versin. İnşallah bir gün hocasını değiştirir. Kılavuzu karga olanın tıt tıt tıt nokta nokta nokta. Ötesini dememe gerek yok. Sizler arifsiniz. Anladınız. Onun kılavuzu karga. Benim kılavuzum Muhammed Aleyhisselam. Ben neden onun kılavuzuna uyuyayım ya? Ne peygamber, ne veli, ne Allah dostu. Tam aksine İslam'ı inkar eden bir adam lideri. Önderi, rehberi. Ülkemizdeki bütün reformistleri, rehberlerin en güzeli olan Muhammed Aleyhisselam'a davet ediyorum. Hiçbir rehberiniz bu kitabı Muhammed Aleyhisselam kadar iyi bilemez, iyi anlayamaz ve iyi yaşayamaz. Sizin rehberlerinizin tamamı naylon rehberdir, karton rehberdir. Muhammed Aleyhisselam وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ayetiyle övülmüş olan peygamberdir. Muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Çok yüce. Darwin hakkında ayet var mı? Darwin, çok yüce bir ahlak üzeresin diye bir ayet var mı bu kitapta? Yok. Kimin hakkında var? Benim peygamberim hakkında var. O zaman sen elçini değiştir. Hocanı, üstadını değiştir. Değiştirmezsen burnun pislikten kurtulamaz. Kusura bakma Caner kardeş, kusura bakma. Bu yazılara boş laf diyeceklerini biz çok iyi biliyoruz. Al bu Caner Taslaman'a ver İmam Rabbani'nin mektubatını. Boş bunlar. Boş. Benim kitaplarımı okuyun. Bunları satın almayın. Benim kitaplarımın fiyatları da uygundur. Benim kitaplarımı okuyun diyecek. Bunların hepsine boş laf der. Bazılarına doğru yolu gösterir. İmam diyor ki bazılarına bu yazılarımız, mektuplarımız doğru yolu gösterir. Bazılarının da büsbütün sapıtmasına sebep olur. Alsınlar bu reformistler. Bu Kur'an bize yeter, peygambere, hadislere gerek yok diyenler. Alsınlar bu mektubatı okusunlar. Alsınlar bu İmam Malik'in muvattasını okusunlar. İmam Malik, Allah ona rahmet etsin. Medine'nin en büyük alimlerinden bir tanesi. Medine'nin yıldızıdır. Nasıl Irak'ın yıldızı İmam-ı Azam Ebu Hanife, Medine'nin yıldızı da İmam Malik'tir. Maliki mezhebinin lideridir, müçtehit. 40 senede yazdı muvattasını. 100 bin hadis-i şeriften en sahih olan 4 bin tanesini tekrarları çıkarttı ve Muvatta diye bir hadis kitabı yazdı 40 senede. Halife Harun Reşit davet etti. İmam Malik'e deyin ki sarayıma gelsin, bir ziyafetten sonra hadis kitabından bize hadisler okusun, ders yapsın. İmam Malik ne dedi? Biz olsak ne yaparız? Hemen geliyorum, bu akşam geliyorum. Cumhurbaşkanı davet etmiş, hemen geliyorum üstadım. İmam Malik ne diyor? Hayır, ilim ayağa gitmez, ilmin ayağına gelinir ve davetine gitmiyor. Bu ilme verdiği kıymettir, ona yaptığı bir saygısızlık değil. Karşı taraftaki davet eden insan ilme değer verirse velilerin, alimlerin ayağına gidilir. Ayağına çağrılmaz. Sultan Fatih dünyanın gördüğü en kalite 5 tane kumandandan bir tanesidir. Bütün dünya tarihi boyunca. En büyük kumandanlardan birisi. İstanbul'u fethettiği zaman Ebul Vefa'ya dedi mi? Sarayıma gelsin, çağırın onu. O şey, biz İstanbul'u fethetmeden önce çok insanın Müslüman olmasına vesile oldu. Hemen çağırın sarayıma gelsin, bana vaaz verecek. Dedi mi? Demedi. Kapısına gitti. Koca İstanbul'un Fatih'i, Şeyh Efendi'nin, dervişlerinin tahta kapısına geldi. Beni kabul eder mi şeyhiniz içeriye dedi. Bu yetişmiş, edepli bir adam. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın övdüğü adam. Allah ondan razı olsun. İmam Malik. Ne zaman birisi bir sual sorsa derdi ki sen şimdi git ben bunu bir araştıracağım. Bu bilgiyi araştıracağım. Bizim gibi tak tak tak tak cevapları vermiyor. Sen bir git bunu ben araştıracağım. Talebe de diyor ki efendim siz bunun cevabını biliyorsunuz zaten. Biliyorum da diyor mesuliyet çok fazla. Kesin olarak emin olmam için bir daha fıkıh kitaplarını karşılaştırmam lazım. Bir daha delillere bakmam lazım. Emin olunca ben onun cevabını ona veririm diyor. Alim, alim. Allah-u Teala mahşer günü ellerini öpmeyi bize nasip etsin. Amin. Sarılmayı, sohbetini bizzat dinlemeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Amin. İmam-ı Azam Ebu Hanife yaş itibarıyla ve fıkıh ilmi itibarıyla İmam Malik'ten üstün olmasına rağmen hadis ilmi almaya kime giderdi? İmam Malik'e giderdi. Medine ne zaman gelse ilk durağı İmam Malik. İmam Malik hadis ilminde Ebu Hanife'den üstündür. Ebu Hanife fıkıhta ondan üstündür. Hemen İmam Malik'in halkasına geliyor. Hadis dinliyor. Bunlar çok kalite insanlar, çok büyük insanlar. Hak Azze ve Celle. Ve İmam mektubunu bitiriyor. Farisi 2 tane beyitle. Masal diye okuyan için masaldır. Kıymetini anlayana tükenmez hazinedir. Anlattığımız bu bilgiler diyor. Ve şöyle diyor. Nil nehri çingeneye kan göründü. Musa Aleyhisselam'a ise saf sudur. Musa Aleyhisselam'ın 10 mucizesinden bir tanesi neydi? Nil nehrinin tamamen kan olması, kan akması. Kan akması ama kime kan görünüyor? İnkar edenlerin tamamına kan görünüyor Nil nehri. İnananların tamamına saf su görünüyor, bembeyaz su. İmam Rabbani böyle söylüyor. Kim diyor bu hak yolundaysa, Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerine tabiyse, bu mektuplardaki, mektubat kitabındaki bilgiler ona cevherdir, altındır. Altın gibi gelir. Ama inanmayanlara ise kan gibi pislik gelir, iğrenir. Ay kapat, İmam Rabbani kapat. Ben Goethe'yi okuyorum, Goethe. Goldziher'i okuyorum, Yahudi dönmesi, Goldziher. Bunlar modern insanlar. Kur'an'ın bir kısım ayetlerinin bugün geçerli olmadığını söylüyor. Bana çok mantıklı geliyor. Goethe'yi okuyorum, Goldziher'i okuyorum. İmam Rabbani, ay aman aman istemem, istemem. Kur'an'ın tamamını kabul ediyor, ben onu istemem. Böyle yaptılar. Hakikate karşı böyle bir algı oluşturdular. Alimlerimizle alay ettiler. Peygamberimizle alay ettiler, sahabelerimizle alay ettiler. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Ve burunları pislikten çıkmıyor. Allah bu içimizdeki Fransızlara da hidayet versin. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Vaktin var mı? Bir tane mesaj okuyayım. Ben size şimdi 2 dakikada hızlı bir mesaj okuyayım, olayı bitireyim kardeşim. Hocam iyi akşamlar. Sohbetlerinizin çoğunu izleme fırsatını sunan Rabbime şükürler olsun. Allah'a hamd ediyor, şükrediyor. Zamanının bir kısmını buraya ayırabilmiş elhamdülillah. Bir sohbetinizde namaz kılmayan insanın ruhu hastadır. Mutlaka bir problem vardır demiştiniz. Hamdolsun bugün namaza başlayalı 3. günüm. Rabbime hamdolsun kardeşim. Tekrardan bizi keyiflendirdin elhamdülillah. 3. gün olmuş inşallah 3.000. günü de görür bu kardeş. Namazlı olarak 3.000. günü de görsün. Allah buna nasip etsin. Sohbetlerinizden sonra hissettiğim suçluluk duygusu beni yanıltan iç sesimi bastırmayı başardı. Adam edebiyatçı. İzledikten sonra gittikçe içimde bir suçluluk duygusu oluşmaya başladı. Ama bir de iç sesi var. İç sesi dediğin ne? Şeytan. Ya daha gençsin be. Ne namazı 25 yaşında namaz mı olur ya? 55'e gel başlarsın. İç sesin dediği o şeytan o. Ne kadar İslam'dan, Allah'tan uzaklaştıran şey varsa buna iç sesi diyor. Daha farkına varamamış. İzledikçe vesveseyi öğrenecek, şeytanın geliş şeklini öğrenecek. Ama diyor öyle bir suçluluk duygusu hissetmeye başladım ki diyor iç sesimi bastırdı. Şeytanın sesini bastırdı. Bir ses daha fazla çıkarsa, ilmin ışığı daha fazla olursa şeytanın getirdiği karanlık perdeyi kaldırır. Perden istediğin kadar karanlık getirsin. İstediğin kadar karanlığı vermeye çalış. Işık karanlığı bastırır. Işık, nur karanlıktan üstündür. İlim sahibi olacaksın. İlim, bu aklını kalbini ilimle doldurdun mu şeytan istediği kadar karanlık pompalasın. Galip giremez. İç sesimi bastırmayı başardı. İnşallah bir daha da namazı bırakmam. Amin kardeşim inşallah. Yatsı namazını çoktan kıldım. Şükürler olsun çok hafifledim. Kılmayla beraber huzuru bulmaya da başlamış kardeş. Kıldığın zaman üzerinden bir yük gidiyor. Biz emaneti dağlara taşlara yükledik kabul etmediler. İnsan onu sırtlandı. Bu ayeti biliyorsunuz kardeşler. Emanet nedir? İslam'dır. İki, namazdır. Tefsirlerde hep böyle geçer. Emanet namazdır. Herhangi bir vakti kıldığın anda kalbindeki şu duyguya engel olamazsın. Bir rahatlama. Bir şey yaptım ben. Yaratılış gayeme, gayemi yerine getirmek adına bir şey yaptım. Rabbim için namaz kıldım. Bu genişliği, bu rahatlığı Allah her namazından sonra sana verir. Vesile oldunuz. Allah sizden razı olsun. Sohbetlerinizi her gün dinlediğimde çok fazla mutluluk duyuyorum. Kardeşim Allah Teala senden de razı olsun. İşittiğin bilgileri kolay bir şekilde hafızanda tutabilmen için Allah zekana kuvvet versin. Amin. Amin. Ki hangi bilgiye nerede ihtiyacın varsa o anda dile getirebilesin. Bu olursa hayat kurtarmaya başlarsın. Bir tane hayat kurtardığın zaman da artık sen de bir bağımlısın demektir. Hayat kurtarma bağımlısı. Dünyadaki yapılabilecek en büyük amelin, en büyük işin ne olduğunu idrak etmiş bir bağımlı haline gelirsin. İşte İslam davetçileri bunun için vardır. Muhammed Aleyhisselam'ın mesleğine neden talibiz? Bu meslekte para yok. Ama bu meslekte çok hayır dua var. Hayatı kurtulan her insan boyuna dua etmeye başlıyor. Anasına babasına etmediği duayı sana ediyor. Adamın bir sıkıntısını çözüyorsun. Her namazından sonra sana dua ediyorum hocam diyor. Para falan kabul etmediğin için sana bir yerden yaklaşabiliyor. Sevgisini verebilmek için hediye. İslam davetçilerinde para olmaz. Hep fakirdirler. Ama çok hediye gelir. Dünyanın her tarafından hediyeler gelir. Çünkü severler. Para da almadığını bildikleri için ancak ellerinde bir tek tutar dal vardır sevenlerin. Hediye vermek. Hediye verirler. Sen bunun için yapma. Allah rızası için yap. Hediyeleri de al. Burada sıkıntı yok. Muhammed Aleyhisselam da almıştır. Ama kalbinde ben hediye almak için bu işi yapıyorum yoktur. Benim işim Allah'ın dinini bütün insanlara vermek, hayat kurtarmak. Milyonların, milyarların hayatını kurtardı. Şimdi İslam'a yönelen kim varsa sevabının bir misli Muhammed Aleyhisselam'a gidiyor. Elhamdülillah. Sen de bu parsadan bir pay almak istemez misin ya? Nasıl alacağım hocam? İslam davetçisi olacaksın. Kendi ailenle başlayacaksın. Önce en yakın akrabana anlat. Ey Resulüm. Ayetiyle başlayacaksın. Önce en yakın akraban. Sonra komşular. Sonra arkadaşlar. Sonra iş arkadaşları. Dağılacaksın. Aktaracaksın, anlatacaksın. Yapmak zorunda değil. Onu namaza başlatmak zorunda değilsin ama anlatmak zorundasın. Yumuşak bir şekilde anlatmak zorundasın. Allah tesirini bol etsin kardeşim. Amin. Bak bu meslek çok özel bir meslek. Muhammed Aleyhisselam'ın makamına talip ol. Hocam ben şu mesleği istiyorum, bu mesleği istiyorum. Her mesleği zaten yapabilirsin. O işi yap. Ben çantacıyım. Benim baba mesleğim çantacılıktır. Geçimimi ben bununla temin ediyorum. Faturalarımı bununla ödüyorum. İslam davetçiliğini dünyayı kazandığın mesleğinin yanında yapacaksın zaten. İki işi beraber götüreceksin. Muhammed Aleyhisselam da tüccardı. Ama bu İslam'ı tebliğine engel olmadı. Allah aşkına kardeşler şu etraftaki insanları kurtarabilmek için bir gayrette bulunun, bir özveride bulunun. Zamanınızı biraz verin ya. 24 saati ver demiyorum. Bir saat namaz kılıyorsun, Allah'a veriyorsun. Bir saatini de Allah'ın kullarının kurtulması için ver, heba et. Feda et kendini. Diziye verme. İstediğim şey çok basit. O her gün izlediğin 4 tane dizi var ya, 3'e düşür. Hiç izleme demiyorum. Bağımlı olmuşsun zaten, seni ele geçirmişler. 3'e düşür, o 1 saatti. 1 saati de Allah'ın dinine ver, insanları İslam'a sevk et ya. Ateşe koşuyor insanlar. Abdest almasını bilmiyor. Gusül abdest almasını bilmeyen binlerce insan mesaj gönderdi bana. Sıkıla ıkıla, bazen öfkelenerek, bazen çok keyifle hepsine tarifini yaptığım videomun linkini atıyorum. Yazımın linkini atıyorum. Elhamdülillah arşivimiz var. Her birine teker teker tarif edersek hayatımız biter zaten. linkleri atınca tak tak adam Allah bin kere razı olsun hocam diyor. Kafamda bir sürü soru vardı. Yanlış mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz? Hepsi giderildi çok şükür diyor. Allah-u Teala Hazretleri hidayetimizi arttırsın. Amin. Amin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.